Obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, sobota, 17 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 130 wypadków, 8 ofiar. Policja podsumowała pierwsze dwa dni długiego sierpniowego weekendu na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w centrum i na południu kraju. Korespondentów w Rosji wycofuje włoska telewizja publiczna RAI. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 4 osoby, ponad 80 zostało rannych. Pierwsze tragiczne dane z dłuższego sierpniowego weekendu podaje policja. Od czwartku w ponad 130 wypadkach zginęło 8 osób, rannych zostało ponad 150, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Policjanci zatrzymali też 692 nietrzeźwych kierujących oraz ujawnili 148 przypadków przekroczenia prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Na drogach bezpieczeństwa pilnuje około 4000 policjantów i tak będzie do jutra, do powrotu z sierpniowego weekendu. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują prawie w całym kraju. Instytut Meteorologii informuje, że we wschodniej połowie termometry mogą pokazywać 33 stopnie. Po południu spodziewane są gwałtowne burze w centrum i na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 9 województw. Po raz kolejny uruchomiony został system alert RCB i to ostrzeżenie przeciw zagrożeniom dotyczy burz, ulewnego deszczu i silnego wiatru. SMS został wysłany na teren województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że na nadejście burzy powinniśmy się przygotować. Pamiętajmy o tym, aby w sytuacji zagrożenia usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i mogą stanowić zagrożenie. Przeparkujmy samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej zaparkowane są pod drzewami. I przygotujmy także oświetlenie zastępcze, latarki z zapasem baterii. Musimy być świadomi tego, że wiatr może uszkodzić linie energetyczne i pozbawić nas prądu. A burze pojawią się także jutro, a oziębienie, ochłodzenie nadejdzie w poniedziałek. Ocieplenie klimatu już teraz ma wpływ na sposób wypoczynku, mówi ekspertka do spraw turystyki Dominika Czechowska. Jak dodaje, coraz częściej Polacy starają się wyjeżdżać poza najcieplejszymi miesiącami albo wybierają miejsca z łagodniejszą pogodą jak kraje skandynawskie. Na pewno coraz częściej wykluczamy z wyjazdów te miejsca bardzo gorące. Ograniczamy, czyli tutaj mniej będzie wyjazdów w przyszłości w tych okresach bardzo ciepłych, chociaż one już trwają 2 miesiące, na przykład do Hiszpanii, Włoch czy też do Grecji, tak, gdzie szaleją pożary spowodowane właśnie bardzo wysokimi temperaturami. Z powodu ocieplenia klimatu wielu cudzoziemców wybiera wakacje nad Bałtykiem w Polsce. Włoska telewizja publiczna RAI wycofała swoich korespondentów z Rosji. Moskwa grozi im procesem karnym za nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wysłannicy RAI towarzyszyli żołnierzom ukraińskim prowadzącym ofensywę w obwodzie kurskim. Owocem pracy korespondentów był reportaż z opanowanej przez wojska ukraińskie miejscowości Sudża, w którym pokazano rosyjskich jeńców. Włoska ambasador w Moskwie, Cecilia Piccioni, została wezwana do rosyjskiego MSZ-u. Wręczono jej notę, w której oskarżono ekipę RAI o nielegalne przekroczenie granicy Rosji i propagandowe wsparcie dla, jak napisano, terrorystycznego ataku ukraińskiego. Włoska ambasador wyjaśniła, że telewizja RAI zgodnie z zasadami demokracji, w tym wolności słowa, nie jest zależna od włoskiego rządu. Przeciwko rosyjskim groźbom protestują włoscy politycy, związki zawodowe dziennikarzy i włoski komisarz europejski Paolo Gentiloni. Włoskie media wskazują, że telewizja RAI wycofała swoich korespondentów z Rosji bez słowa komentarza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O zachowanie ostrożności i rozsądne planowanie górskich wycieczek apeluje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Długi weekend i słoneczna pogoda spowodowały, że nad tatrzańskimi szlakami wędrują tłumy turystów. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, mówi, że przekłada się to na większą liczbę interwencji. Na szczęście duża część to są takie interwencje do osób potrzebujących pomocy, gdzie nic strasznego się nie stało. Tak? Są to kontuzje kończyn, ale i zdarzają się zasłabnięcia, zdarzają się i też poważne zachorowania. Długi sierpniowy weekend to szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach i kolejki na szlakach. To był serwis Trójki.

Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. W tę sierpniową sobotę będziemy rozmawiać o chłodniejszych kierunkach wakacyjnych, o tym, że coraz częściej zerkamy na północ w poszukiwaniu biletów lotniczych. W te wakacje, jeśli chodzi o zagraniczny urlop, Polacy wybrali po pierwsze Turcję, po drugie Grecję, a na trzecim miejscu znalazł się Egipt. Z drugiej strony ocieplający się klimat powoduje, że czas lata w tych ciepłych miejscach robi się po prostu niebezpieczny. Eksperci donoszą, że w tym momencie w Polsce mamy już taki klimat, jaki panował we Włoszech w latach 50. Słyszymy o tym, o czym mówiliśmy choćby w serwisie Trójki, że coraz więcej Europejczyków przyjeżdża na wakacje nad Bałtyk. Ten trend został już nawet okrzyknięty mianem coolcation, od słów cool, czyli fajny, ale też chłodny, oraz vacation, czyli urlop w czasy. Wiemy, że kierunki północne nie należą do najtańszych wakacji i o tym również będę dziś rozmawiała z moimi gośćmi. Sprawdzimy, jak mieszka się na Islandii oraz na Wyspach Owczych. Towarzyszymy Państwu do godziny 13. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do Czyż nie jest to idealny utwór na sobotę? Kalifornia. A w studiu Trójki Ewelina Leszczyńska, która dzieli swój czas, swoje życie między Polskę i Islandię. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Ewelina jest filmoznawczynią, członkinią fundacji Ex Anima, zajmującej się promocją filmów animowanych. Jesteś też kuratorką i dyrektorką festiwali Warsaw Animation Film Festival oraz Bipolar Festival. I chyba od tej drogi zawodowej bym zaczęła, bo twoje wyjazdy na Islandię też są związane z filmem, z animacją, z projektowaniem wydarzeń filmowych. Tak, zgadza się. Właściwie Islandia była powodem, dla którego zajęłam się kinem, a obecnie kino jest powodem, dla którego coraz częściej bywam na Islandii. Więc wszystko się ze sobą łączy. O tym na pewno powiemy więcej. Więcej też powiemy o filmowych związkach Islandii z Polską. Ale zacznę może od tego nomadycznego trybu życia, który w pewnym sensie prowadzisz. Od takiego podwójnego domu, który masz. Są takie pory roku, w których bycie na Islandii jest dla ciebie trudne, kiedy wolisz być w Polsce? Akurat jestem osobą, na którą pogoda albo brak światła tak bardzo nie wpływa. To jest najczęściej pojawiające się pytanie, a jak ty znosisz tam zimę? Otóż akurat mnie to za bardzo nie dotyczy. Dla mnie stan ducha jest znacznie bardziej podyktowany jakimiś zmianami w moich relacjach z ludźmi, jakimiś sytuacjami związanymi z wykonywanym przeze mnie zawodem, a raczej nie generuje tych stanów pogoda. Myślę sobie, że pogoda jest w sercu i to raczej z wewnątrz do zewnątrz taki kierunek u mnie działa. Szczególnie lubię tam być wiosną i latem. Dlatego ostatnie 3 lata właściwie najwięcej takich przygód czy sytuacji i zawodowych, i osobistych, które wydają mi się najbardziej dla mnie rozwojowe, wydarzyło się właśnie latem i wiosną. Pomyślałam o tym, że pogoda to jedno, a drugie to światło, którego zwłaszcza w grudniu na Islandii jest bardzo mało, ale potem sobie przypomniałam, że dla kinomaniaków i filmopożeraczy to światło nie ma aż takiego dużego znaczenia. Myślę, że warto dodać, że największą mniejszość na Islandii w tym momencie stanowią właśnie Polacy. Szacuje się, że niemal 6% mieszkańców wyspy to są właśnie nasi rodacy. No i pewnie nie trudno w związku z tym też budować tam relacje, wejść w tę polską społeczność. To prawda. Bardzo wielu wspaniałych Polaków tam poznałam i wciąż poznaję nowych ludzi. Udało mi się stworzyć drugi dom. Jestem za to przewdzięczna i losowi, i jakoś właśnie różnym sytuacjom. Bo mam taki ogromny kapitał społeczny tam. Właściwie drugi dom. Czuję się tam bardzo bezpiecznie, komfortowo. I w takim małym fiordzie, w którym spędziłam ostatnio najwięcej czasu, prawie 3 miesiące, w Seydisfjordur na wschodzie, właśnie poznałam wspaniałych ludzi i wracam tam jak do domu. Są takie konkretne miasta poza stolicą, w której polska społeczność jest skupiona? Właściwie jesteśmy wszędzie. Przed chwilą rozmawiałam z Michaliną Bieńko, która była na farmie takiej bardziej odosobnionej, wyizolowanej i znam wiele osób, które po prostu jadą do pracy sezonowej, mieszkają na farmach, opiekują się zwierzętami. Ale jesteśmy wszędzie, jesteśmy we wszystkich większych miastach. Duże miasto w kontekście Islandii brzmi tak, to nie jest prawda, że to są duże miasta, ale powiedzmy jak na Islandię, to po stolicy jest nas sporo w Egilsstadir na wschodzie, w Akureyri na północy, bardzo jest wielu Polaków w Wiku. W ogóle to jest niesamowite miasto na południu, gdzie ponad 60% ludności to są w ogóle obcokrajowcy. Mhm. Ale jesteśmy też na zachodzie. Jesteśmy wszędzie. To opowiedz trochę o wydarzeniach, które programujesz właśnie tam na Islandii. To są pokazy filmowe skierowane do Polaków i Polek? To są pokazy filmowe skierowane i do Polaków, i do wszystkich. Zaczęło się od współpracy z Reykjavik Feminist Film Festival, ze wspaniałą dyrektorką tego festiwalu. Poznałyśmy się przez wspólną polską koleżankę i bardzo się polubiłyśmy. Specjalnie przygotowałam pokazy polskich i ukraińskich animacji pod festiwal. To jest festiwal kina kobiet, głównie reżyserek. I ta współpraca się bardzo udała, zaprzyjaźniłyśmy się i tak no, dało mi to po prostu wiatru w żagle do robienia kolejnych pokazów. I już trzykrotnie współpracowałam z festiwalem WOR, Wiosna w Egilsztadir właśnie na wschodzie. To jest festiwal sztuki polskiej, ale skierowany do wszystkich. Oprócz tego kilka mniejszych pokazów. Hafnarhaus to jest takie bardzo fajne miejsce zrzeszające różnych artystów i osoby zainteresowane sztuką. W porcie mieści się siedziba w Reykjaviku. Także już teraz właściwie jestem otwarta na organizowanie podobnych wydarzeń na całej wyspie. Chciałabym docelowo, to już jest takie moje marzenie przeciągające się na kolejny rok, zorganizować obwoźny festiwal, taki, który po prostu jeździłby po różnych miasteczkach i po różnych wyizolowanych, oddalonych miejscach, taki blisko człowieka po prostu. To trzymam kciuki za to. Myślę, że jeszcze gdzieś wokół tej tematki filmowej będziemy dziś krążyć. To, co opowiadasz, brzmi pięknie, bardzo idyllicznie, ale chciałam cię zapytać i muszę cię o to zapytać, czy nie przeszkadzają ci na Islandii dwutygodniowi turyści? Ja myślę, że ja jestem też turystką tam, bo nie jestem tam cały rok. Więc tak ciężko jest krytykować turystów, jak samemu gdzieś jest się tym turystą. Ale nie bywasz w tych najpopularniejszych must-see miejscach. Różnie bywa, bo czasami jak jestem dłużej w Reykjaviku i odwiedzają mnie przyjaciele, to też jeździmy na te wycieczki na Złoty Krąg, jedziemy zobaczyć gejzer, wulkan. Więc nie mogę tak zupełnie się oczyścić z zarzutu o bycie turystką. Także no, nie będę psioczyć na sama na siebie. Oczywiście turystów jest coraz więcej na Islandii. Byłam tam po raz pierwszy w 2007 roku i wtedy przez miesiąc widziałam jeden samochód i trójkę turystów. No dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale no też to takie mamy tendencje i czasy. Coolcation, o którym wspominaliśmy. Ja tylko dodam, że między 2012 a 2015 rokiem, czyli na przestrzeni tych 3 lat, liczba osób przylatujących na wyspę wzrosła dwukrotnie, więc to jest chyba ten moment, w którym ta popularność Islandii eksplodowała. Dzisiaj to niemal 2 miliony odwiedzających rocznie przy około 370 tysiącach mieszkańców. Do rozmowy z Eweliną Leszczyńską wracamy już za chwilę. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy?

nad, no z widokiem po prostu na ocean. I huśtanie się na tej huśtawce, to uczucie wysokiego, takiego intensywnego huśtania się na tej huśtawce, to jest dla mnie właśnie takie po prostu po prostu wolność, takie uczucie wolności. I tam chodzę po prostu się pochuśtać i tak poczuć wolno. Baseny na Islandii są wspaniałe i siedzenie w lodowatej i w gorącej wodzie i zmienianie sobie tych zbiorników bardzo dobrze działa na głowę. A jeśli chodzi o takie miejsca, po prostu, żeby gdzieś pojechać w odosobnienie, wspaniała jest wyspa Widej, która jest, płynie się małym stateczkiem, promem 30 minut od Reykjaviku. I tam prawie nic nie ma, jest jeden budynek, w którym jest kawiarnia i restauracja. I jest po prostu bardzo dużo zarośli, jest zielono i mnóstwo ptactwa różnego. I tam jest ekstra. To jest świetne miejsce, żeby się właśnie tak zresetować. Ja lubię wyspy. Dla mnie te wyspy Vestmanneir i wyspa Flatey to takie wspaniałe wspomnienie też takiego oderwania. Prawdę mówiąc, samo jechanie i patrzenie na drogę i wiatr to już jest bardzo kojąca sytuacja dla głowy. Zakładając, że droga jest przyjezdna, bo też tak, tam bywa. Tak, tak. Różnie. Pozdrawiamy drogę Oksy. Wiele osób, tak, które z Islandii wraca, mówi o tym dojmującym poczuciu przestrzeni, z którą nie spotkały się nigdy wcześniej. I to uczucie na pewno może wzmagać kreatywność. Opowiedz o swoim początku właśnie Islandii i tego, jak rozpoczęła się twoja przygoda z filmami, z kinematografią, bo to też jest połączone ze sobą. Ja przez wiele lat, myślę, że pewnie jakieś 10, opowiadałam o swoim marzeniu właśnie zrealizowania festiwalu filmowego. I zawsze pasjonowałam się kinem skandynawskim i ciszą w kinie. Też tam poświęciłam temu swoje prace na filmoznawstwie i o przestrzeń i cisza w kinie mnie bardzo zawsze interesowały. No i kino islandzkie, czy to filmy Fridrikssona, czy Dagura Kari, one właśnie zawierają dużo takich aspektów, które do mnie trafiają. I przez kino i muzykę trafiłam na Islandię. Zlikwidowałam książeczkę z komunii, którą założyła mi babcia. Dorobiłam, będąc reporterką terenową kanału ekologii w telewizji i wyjechałam za pieniądze pierwsze właśnie zarobione z ludźmi z internetu, z geologami. Mieszkaliśmy w jaskiniach skalnych, w schronach turystycznych i wiedziałam już tam w tym 2007 roku, że ja na pewno tam wrócę. I udało się po kilku latach wrócić. Właściwie po 10 chyba, w 2017 roku z byłym partnerem byliśmy na Islandii i tak poczułam, że to kino i że już jestem gotowa w końcu zrobić ten festiwal. Także w sumie ta Islandia mi bardzo w tym pomogła. No i zrealizowałam w kinie Luna w 2018 roku zimą, nie, przepraszam, wiosną. Pierwszą edycję tego festiwalu, on teraz się co 2 lata odbywa. I w programie było kilka animacji i krótkich metraży islandzkich, oprócz tego filmy szwedzkie, duńskie, w ogóle nordyckie kino północne. No i to zostało takim ważnym elementem w moim życiu, ten festiwal. Teraz głównie opiera się on na współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. I tak naprawdę to, co mnie najbardziej w tej chwili pociąga i motywuje, to jest szukanie w archiwach filmów po przeprowadzonej przez pracowników tej wytwórni kwerendzie corocznej, czy tam co jakiś tam czas. Widzę nowe tytuły i sprawdzam, co to jest. I to są bardzo fajne dokumenty z lat 50., 60. dotyczące Skandynawii i krajów nordyckich. Także tak. To głównie, właśnie może to. Ten temat kontynuujmy, bo to jest bardzo ciekawe. Jak polscy filmowcy w połowie XX wieku widzieli tak odległą wówczas przecież Islandię? No właśnie. Ta narracja jest taka wspaniała z tym lwowskim Elis, z takim, ojejku, Włodzimierz Puchalski w szczególności, nasz wspaniały przyrodnik świętej pamięci. No on realizował takie krótkie filmy, i z Arktyki, i z Antarktydy. W ogóle, on bardzo dużo jeździł, zresztą też mieszkał w Zakołem Polarnym przez dłuższy czas. I te filmy Włodzimierza Puchalskiego to jest To jest jakby taka wycieczka do przeszłości. I na podstawie tych filmów można chyba stwierdzić, że no widzieli te kraje północne, nasi filmowcy, jako po prostu zupełnie nieodkryte lądy i poświęcili dużo uwagi faunie i florze. Tam jest bardzo dużo o roślinach i głównie o ptakach arktycznych. Dziś też Islandia przyciąga wielu artystów, między innymi sztuk wizualnych. Do tych wątków filmowych jeszcze na pewno powrócimy. Chciałam cię zapytać, bo od tego 2007 trochę czasu minęło, czy biorąc pod uwagę ten klimat, tę przyrodę, ale także ceny, rynek pracy, nastawienie społeczeństwa, charakterystykę w ogóle tego społeczeństwa, powiedziałabyś, że to jest dobry kraj do życia? Tak. Bez dwóch zdań. Czułam ogromną presję przez ostatnie 2 lata, żeby zdecydować, czy ja wolę być w Polsce, czy na Islandii. Myślę, że osiągam powoli jakiś balans i na razie chcę to życie dzielić. Jest to dobry kraj pod kilkoma względami do życia. To znaczy, tam naprawdę nie ma tego napięcia, tej frustracji, tego pędu, który jest tutaj. Ale mówię to z perspektywy osoby, która tam spędza głównie czas w bardzo małym fiordzie, a tu przyjeżdża do stolicy. Więc to nie jest obiektywna opinia. Islandczyków uwielbiam. Myślę, że mam już teraz przyjaźnie polsko-islandzkie, takie silne, z kilkoma osobami w różnym wieku. Od osób takich mniej więcej koło 40 jak ja, po osoby po 70. I dobrze się tam czuję. To znaczy, jest tam jakiś pozytywny, nie wiem, nazwę to po prostu kolokwialnie vibe. Ale jeśli się tam pojedzie z kiepskim stanem psychicznym, to może to się okazać druzgocące doświadczenie. Wydaje mi się, że Islandia motywuje do ogromnej introspekcji i te przestrzenie przenoszą się na przestrzenie wewnętrzne w człowieku i tam poruszają się wszystkie rzeczy, które gdzieś zostały zepchnięte na bok. I trudno jest się z nimi po prostu nie skonfrontować. I prowadzę tam dużo głębokich rozmów ze wspaniałymi osobami i wydaje mi się, że wszyscy trochę tam doznają takiego, no dostają po prostu, mówiąc brzydko, po gębie. Ale dla mnie to jest pozytywne. Ja uważam, że ten islandzki wiatr zimny, lodowaty, ta woda, ocean i góry, plus nie wiem, ten właśnie wybuchające wulkany i te ścierające się płyty tektoniczne powodują, że człowiek się czuje mały, czuje się elementem tej ogromnej, połączonej ze sobą jakiejś po prostu rzeczywistości i według mnie to jest bardzo zdrowe, ale mówię za siebie. To za chwilę o efektach tych inspiracji Islandią. Słów kilka, a przed nami utwór Raya X i islandzkiego kompozytora Olafura Arnaldsa. Wspólna piosenka Oceans. Let And I lay you down again. Całe 17 minut pozostało do południa. Rozmawiamy dziś w Trójce o chłodnych wyspach. Ewelina Leszczyńska dzieli się ze mną i z Państwem swoimi doświadczeniami z Islandii. Czas na tematy filmowe, którymi zajmujesz się zawodowo. Myślę, wielu z nas poznało Islandię przez pryzmat bardzo świadomych, bardzo oryginalnych i takich wyróżniających się muzyków. No a jak jest z kinem islandzkim? Od razu zaznaczę, że tutaj moja wiedza jest dość nikła. Moje pierwsze skojarzenia to taki francusko-islandzki aktor Thomas Le Marquis. Taka zapadająca w pamięć uroda też związana z chorobą tegoż aktora. On wystąpił, zdaje się, w ostatnim Blade Runnerze, w X-Menie, ale też w filmie, który na początku tego roku widziałam w jednym z polskich kin studyjnych. I to był film Matka siedzi z tyłu w reżyserii Hilmara Ottsona. Czarno-biały film drogi, taka smutno-gorzka komedia jednak mimo wszystko. I w tym filmie był czas, bardzo powoli rozwijająca się akcja, krótkie, ale konkretne dialogi. Takie mam wyobrażenie też o islandzkim kinie, ale opowiedz o nim może trochę więcej. To bardzo ciekawe, że zaczęłaś od właśnie filmu, w którym gra Tomas. My się troszeczkę znamy z Tomasem i tak obserwuję, jakie on ma wybory swoje filmowe w ostatnich latach. Faktycznie on przeszedł długą drogę. Właściwie zasłynął takim swoim debiutem w filmie islandzkim Dagura Kari. To jest taki reżyser, który chyba zapisał się w świadomości fanów kina północnego mocno. Film, który powstał w 2003 roku. I dla mnie ten film to jest takie uosobienie właśnie kina islandzkiego. To znaczy tam jest dużo przestrzeni, dużo ciszy, dużo smutku, dużo czarnego humoru. Są tam takie sceny naprawdę dla mnie wybitne i szalenie zabawne, jak na przykład scena, w której babcia dzieli się ze swoim wnukiem pracą nad wyrobem kaszanki i właśnie Tomas z takim wielkim kotłem krwi tam przygotowuje coś, pomaga i ten kocioł się po prostu wywraca i wylewa się ta krew na babcię i ona w zasadzie całą jej reakcją jest tylko takie otrzepanie palca z tej krwi. No dla mnie to jest super zabawne. Islandczycy mają chyba dużo dystansu w ogóle. Mają sporo dystansu i mają jakoś tak w swoim korze chyba zapisane taki znój, ciężką pracę, te ciężkie warunki pogodowe, z którymi się musieli mierzyć. no nie wiem, jeszcze w latach 40. czy 50., to tam naprawdę ciężko się żyło, zwłaszcza nie w miastach. Może powiem o takich moich ulubionych reżyserach. Właśnie należy do nich na pewno Dagur Kari. Jest Runnar Runnarsson, chyba warty wspomnienia. I film, jeden z moich ulubionych islandzkich filmów, czyli film Wulkan, Edfjall. I to jest islandzko-duński film. Niestety ciężko dostępny. Polecałam go wielu znajomym i no, trudno jest go zobaczyć, dorwać gdzieś online. Może już teraz to się zmieniło. I niebawem nowy film Runnara Runnarssona będzie w kinie. Zdaje się, że jeszcze nie miał islandzkiej premiery. Już gdzieś jeździ po festiwalach i nosi tytuł Jutro o świcie. Także to jeszcze nie widziałam sama, ale wydaje mi się, że warty tytuł uwagi. Jutro o świcie. I takim drugim reżyserem, którego śledzę, jest Hlynur Palmason. On jest znany przede wszystkim z takich filmów nagradzanych na festiwalach jak Zimowi bracia i Biały, biały dzień. Ale też jego krótkie metraże. Ostatnio, Gotland. To był taki głośny film, był u nas w kinach też. Coraz więcej tych islandzkich filmów trafia do kin. I są w programach kin poza festiwalami, więc rzeczywiście to kino północy się przebija. A jeszcze chciałam cię zapytać o to, co w zasadzie chyba twemu sercu jest najbliższe, czyli o animację. Mhm. Pewnie to będzie karkołomna próba, ale spróbujmy. Czy jest taki tytuł animowany, który jest esencją charakteru filmów tworzonych przez artystów północy? Coś takiego, co dobrze odda klimat, będzie dobre na start, by też poczuć charakter tych filmów? Dobre na start. Ja myślę, że na start to lepiej raczej oglądać animacje estońskie. Zacznijmy, to też na północ. Ja zawsze jak mam ochotę kogoś zarazić animacjami i jakby trochę tak od siebie, może inaczej zapoznać z moim gustem filmowym, jeśli chodzi o zagraniczne animacje, osoby, które mnie pytają, to ja właśnie mówię o animacji estońskiej. To nie jest to trochę co innego. Ale myślę, że warto śledzić też festiwal, który organizuję, czyli właśnie Warszawski Festiwal Filmów Animowanych, bo tam staram się jak najwięcej tych tytułów skandynawskich, nordyckich umieszczać. Natomiast jeśli chodzi o animacje islandzkie, które zyskały spory rozgłos, to w ubiegłym roku My Year of Dicks, na pewno ten tytuł, no szeroko omawiany, zresztą kandydował do Oscara ten film. The Pirate of Love, Yes People, to był też taki film, który kandydował do Oscara parę lat temu. Także, tylko czy one są na start? No właśnie wydaje mi się, że nie są dobre na start. I każdy jest zupełnie inny i zupełnie o czym innym. To zacznijmy może od 6. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych po prostu. Kiedy ruszacie? W tym roku 6. edycja będzie się odbywała w dniach 18-24 listopada, także jeszcze chwila. Tak jak wspominałaś na początku naszej rozmowy, chyba jesień i ciemne wieczory są adekwatne do tego, żeby siedzieć w kinie, tak sprzyjają i oglądać filmy. Wcześniej festiwal odbywał się latem, dopiero od zeszłego roku właściwie jest tak późno, na koniec roku. I będzie się odbywał w kilku miejscach, na pewno w kinie Amondo, ulubionym naszym partnerskim kinie, na pewno na Jazdowie i tu się jeszcze waży, czy w kinie Muranów, czy w innym kinie w centrum Warszawy. Zdradzisz, jakie wątki tematyczne są wam szczególnie bliskie w tym roku? No na pewno zmiany klimatyczne, takie te wątki wokół ekologii, zmian klimatu, społeczne, no inkluzywność to jest temat bardzo ważny. I prawa kobiet tutaj też bardzo ważny temat. Oprócz tego podróże, relacje rodzinne, zdrowie psychiczne. No i w tym roku hasłem festiwalowym, znaczy takim głównym tematem festiwalu będą animowane erotyki. I wokół tego też będzie zorganizowana debata z seksuologami, więc myślę, że to będzie ciekawe i trochę takie nowatorskie, bo nie wiem, nie spotykam się w Polsce z prezentowanymi programami animowanych erotyków, więc